Kuruštojke moje, žičavice, pljake i li, boješin sjera. Taš mi moren krejt, bre krejčka kiša, nuk pomnijet zoni dejte dela. Hej, nuk kam frikë mor nga përhëndia, ku më shpije more, ku më të re. Në këtë botë more, kur unisa, nuk e dita more se jam vërë. Në këtë botë more, kur unisa, nuk e dita more se jam vërë. Këtë botë more kur unisa, nuk e dita more se jam vërë.